kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma duchowy w nocy. Dwóch tych samych pocałunków. Dwóch tych samych spojrzeń w oczy.

There's gotta be something better out there. Love and compassion. Their day is coming. All else are castles built in the air.

Church hours, Turning my head up and down, I'm turning